משתגעת שאני יוצא מחוץ לבית כשהצורחת והאוזן לא יכולה לסבול יותר פשוט אם תנסי לקלוט את זה פעם תנסי לזכור כשאני מחייך גם אם זה כבר תורך זה אומר שאני לא איתך ואם את מחכה מלחיצה ורוצה זה פותר משתגעת שאני יוצא מחוץ לבית כשהצורחת והאוזן יכולה לסבול יותר פשוט אם תנסי לקלוט את זה פעם תנסי לזכור כשאני מחייך גם אם זה כבר צורך זה אומר שאני לא איתך ואם את מחכה מלחיצה ורוצה זה פותח אותי מחדש ואין לי כוח אלייך את מלחיצה וכל ה...